עד מתי תמשיך עוד לחכות? תפסיק עם כל הטעויות. הסתכל מה מסביבך, תראה רק טוב בעצמך. יש דברים שלא כל כך ברורים, בעולם יש לא מעט קשיים. התבונן בתוך לבך, מחר כולו שלך. אני יוצא לדרך חדשה בכל הכוח, מלא באמונה, יותר חזק ותמיד רצון טוב להמשיך בהצלחה. אני יוצא לדרך חדשה וכבר בורח מכל המהומה, ובדי שלא אקשר חלומות וגם תקוות. עברתי דרך כל קשה, עם העלייה גם ירידה. עכשיו הכל מלא באור גדול, אנא שמור עליי שלא אפול. ובצלילים ומנגינה עולה אליך התפילה. אני יוצא כל הכוח, מלא באמונה, יותר חזק מתמיד, רצון טוב להמשיך בהצלחה. אני יוצא לדרך חדשה וכבר בורח מכל המהומה, וכדי שלא אקשר אשא תפילה לאל חדשה, בכל הכוח מלא באמונה, יותר חזק מתמיד עם רצון טוב.